интересов государства. Здесь интересы большого бизнеса. Нас, мелких рыб, хотят скормить большим акулам. Почему в гипермаркете цены выше, чем у меня, у ИП? Я тоже заплатила налог. Плачу налоги наперед, а спокойно не сплю. И меня при этом называют спекулянткой. Для удела у третьей акции предпринимальников приехали люди из регионов. Михаил Здовополоцку оповел. Нас просто истребляют как класс. Мы из Витебской области. На регионах такие репрессии идут. В Минске еще, может быть, что-то работает, а в регионах не работают ни фабрики, ни заводы. Они просто говорят, что что-то работает. Люди не могут сейчас трудоустроиться. Вот у меня было, например, 3 продавца. Они сейчас никто не может трудоустроиться. На площади милиціянти затримали предпринимальника з Гомеля Владимира Непомнящих. Разом з жанчиной, прозвище якої невідоме. Їх посадили в милицейский воронок и отвезли у центральный РУС. Спецназовцы несколько разов вытискали людей живыми ланцугами с Кастрычницкой площади на проспекте Незалежности у бок ГУМу и по улице Энгельса на площадь Свободы. Минаков не пропускали. Менавіта таким чином менчуки доведывались, что на площади запланированы митинг предпринимальников. У бок улада многие люди выказывались довольно негативно. Подчас разгону потенційних удельников акции спецназовцы затримали Вольгу Казуліну, якая спробувала пройти с растяжкой. Дзявчину отвезли в милицию центрального района. Милицианты поведомили, что после вызволения особов усіх затриманих вызволять. Розказувала Любов Луньова. Предпринимальники сьогодні виставляли ті ж потребування, що і на мітингу 10 снежня, а менавіта скасувати пункт 1.1 президентського указу номер 760, який, на їх думку, суперечить Конституції. Указ номер 760, нагадаю, забороняє дробним бізнесовцям приймати на працю не свояков. Як ви ставитеся до протесту предпринимальників? А питання на гэтую тэму вы пачуеце менш чым праз хвіліну адразу пасля абвесткі. У новым выпуску «Дому літаратара» гутарка з паэтам Андреем Хадановічам пра яго новую кнігу «Берлібры», прэзентаваную нядаўна ў Беларускай акадэміі мастацтва. Крытык Анатолі Сідарэвіч рэцэнзуе паэтычны зборнік Івана Лагвіновіча «Палыновыя кветкі», а ў рубрыцы «Аўтар і твор» вас чакае сустрэча з пісьменнікам і дырэктарам выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзімерам Чіўчыкам. Дом літаратара ў нашым эфіры менш чым праз 20 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў. Як вы ставіцеся да пратэсту прадпрымальнікаў? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў. А вы падтрымліваеце пратэсты прадпрымальнікаў ці не? Падзерживаю. Я просто удивляюсь тому, что в нашем государстве частный бизнес не поддерживается. Все делается для того, чтобы он просто изжил себя. Выживают самые крупные магнаты, которые могут торговать алмазами, нефтью. А те люди, которые кормят свою семью, зарабатывают себе на хлеб, ничего не прося государства, они не могут работать. Проблемы шмат у кого возникли. Раз это указ. Так, люди что-то робят, зараз переоформляют иных людей там. Ну, протестовать треба, как чего-то домогчись, это не ма сенсу протестовать. Да, все, да, треба. Вот не протестовать, то возникнут новые проблемы. Мне все же кажется, что действительно протестовать против этого надо. Иначе будет хуже и хуже. Вы подтримливаете эту акцию? Вот правильно они робят, неправильно? Правильно, абсолютно правильно. Хотя меня это не касается, мне никто не нужен, в смысле рабочих. Я сама работаю, но я считаю, что не должно быть так, чтобы работали только родные. Очень много людей осталось без работы. Поддерживаю предпринимателей в первую очередь. Я думаю, вряд ли чего добьются. Но поддерживаю, что, ну как, люди же тоже работают. Это в государстве у нас нету ничего. Многое мне не нравится в этих предпринимальниках. Надо платить, короче. Надо платить, пенсионерам надо жить за что-то. Я так думаю. Мы уже работаем по указу, нам уже все равно. Мы уже полгода назад уже знали, что бесполезно, никакого тут ИП не сохранится. Вы решили, что протесты ничего не дадут, и треба подпорядковываться указу? Конечно, не дадут. Выказывания подобного рода протестов ничего абсолютно не дадут. Думаю, что это то, что называется марный лямонт. Нема сенсу этой гвалтузни, просто люди хай скомпонуются. И у этой обстановки, мне сдается, просто треба адаптоваться. Ну, атрымліваецца, што беларусы весь час прыстасоўваюцца. Ведаеце, калісьці палітыкі ў гандляроў прасілі грошы. Гандляры сказалі, што мы палітыкай не займаемся, нас цікавіць толькі гандаль і грошы. Ну, дык вось, калі ты не цікавіўся палітыкай, то палітыка будзе цікавіцца табой. Ну, вось прыйшоў вынік. Уладзе патрэбны грошы, толькі ўсяго. Такія адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, як вы ставіцеся да пратэстаў прадпрымальнікаў. А пытанне правёў Сергей Астраўцоў. В Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. На Кастричницькій площі у Мєнську активісти кампанії «За свободне розвиття предпринимательства» спробували провести мітинг протесту і усталювати намети. Гэтага їм не дозволила зробити міліція. На початку акції предпринимальників міліціянти затримали лідера руху «За свободу» Олександра Мілінкевича і ще некілька активістів. Лідери Косова звернулися до керівництва 192 країн світу з просьбою признати незалежність краю від Сербії. Олександра Здвіжкова поклали у тюремний шпіталь. Сьогодні 115-та годовина з дня народження Максима Горецького. До юбілею письменника пройшли 16-те горецькі читання без удзелу державних представників. Будаўніцтва АЕС почнеться з 2009 году. Про гэта повідомив перший віце-прем'єр Білорусі Володимир Сямашка. Былы намеснік рэдактара газеты «Згода» Александр Здвіжкоў патрапіў у турэмны шпіталь. Пра гэта стала вядома пасля таго, як маці журналіста Ганна Здвіжкова наведала менскі следчы ізалятар, расказвае Олег Грузділовіч. У менскім следчым ізалятары прэс-тэлефон даведак не даюць. З гэтай прычыны Ганна Здвіжкова, толькі прыехаўшы з Барысава, даведалася, што сына перавялі ў шпіталь. Нагадаю, дакладна месяц таму Менскі гарадскі суд прызнаў Александра Здвіжкова вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці і пакараў 3 гадамі зняволення. Республіканскі турэмны шпіталь знаходзіцца на тэрыторыі Менскай калоніі нумар 1 на вуліцы Кальварыйскай. Калі жанчына сталага веку з торбамі дабралася туды, то высветліла прыём перадач толькі ў сераду. Тады ж паабяцалі сказаць і пра здароўе сына. А пакуль што ў канцелярыі заявілі, не ведаем, у ягонай картцы пра гэта нічога не пазначана. Что думает Ганна Здвіжкова про присуд сыну? Это дико, для меня это дико. Если бы это было прежнее государство, я бы села и поехала в Москву. Но здесь государство другое, куда я поеду в Москву? Я обвиняю не только там кого-то, кто его посадил, но и он виноват в этом. Вот это не просто какая-нибудь такая забава. Времена такие. Ганне Здвіжковай я нагадаў пра тое, што днямі ўлады вызвалілі палітвязня Андрэя Клімава, яшчэ раней выйшлі на волю Артур Фінкевіч з Міцер Дашкевіч. Ці не разлічвае Ганна Здвіжкова, што наступным вызваленым будзе яе сын? Единственное, что могу сказать, дай бог, если бы, конечно, его отпустили, и даже под штраф и прочее, прочее, но не знаю, как, что повернется. Видите, какое у нас государство, что у нас творится. У перадачы, якую прывозіла Ганна Здвіжкова для сына, былі харчы, цыгарэты і цёплыя рэчы. Маці рыхтуе сына для адбыцця пакарання ў калоніі, але не зарадзіць надзеі, што прысуд перагледзяць і дадуць Александру меншае пакаранне. Я бы любую вещь дала в комиссионный, все, готова любой штраф заплатить, лишь бы все было нормально. Он у меня сын, и вся надежда на него. Касацыйную скаргу Александра Здвіжкова Верховный суд разглядзіць 22 лютага. Што маці вядома пра здароўе сына? Ганна Здвіжкова губляецца ў здагадках, чаму яго паклалі ў шпіталь, згадвае, што з турмы ён скардзіўся на дрэнны зрок і слых. А да таго асаблівых скаргаў на здароўе Ганна Анатоліевна ад сына не чула. Нават згадала, што раней сын ніколі не ляжаў у шпіталі. Расказваў Олег Грузділовіч. Нагадаю слухачам, у лютым 2006 году ў газеце «Згода», якой часова кіраваў Здвіжкоў, былі перадрукаваныя дацкія карыкатуры на прарока Мухаммада. За гэта Александр Здвіжкоў быў асуджаны на 3 гады калоніі. Званкі на свабоду. Дякую за магчымасць задаць пытанне. Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты? Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях. Я хачу абрацьцца к прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Я знаю, што он мяне слышыць. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні на вашым радыё. Тэлефон у Менску 266 39 52. 266 39 52. Агляд вашых званкоў на свабоду ў нашым эфіры хвілін праз 7. Абвяшчэнне незалежнасці Косава і магчымасць яе прызнання выклікала станоўчую рэакцыю кіраўнікоў непрызнаных тэрыторыяў у постсавецкіх краінах – Абхазіі, Паўднёвай Асетыі і Прыднястроўі. Краіны, да якіх належаць гэтыя тэрыторыі, заявілі, што выпадак з Косавам не можа быць прэцэдэнтам, расказвае Юрый Дракахруст. Чаму не нас, задаюць пытанне лідары сепаратысцкіх тэрыторый? Кіраўнік Паўдзённай Асетыі Эдуард Какойты заявіў, што ягоная рэспубліка мае намер звярнуцца да ААН і СНД з просьбай прызнаць яе незалежнасць, на якую яна, паводле Какойты, мае нават больш правоў, чым Косава. Прэзідэнт другой сепаратысцкай аўтаноміі Грузіі і Абхазіі Сергей Багапш кажа, што абхазы таксама рыхтуюць падобны зварот. Сёння на прэсавай канферэнцыі ў Маскве ён заявіў, каждый конфликт, каждая горячая точка, каждая республика, которая стремится к независимости, она по-своему уникальна. И всегда здесь должен быть подход, это наше твердое мнение, универсальный. И если кто-то думает, что, решив вопрос Косово с признанием, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье остановятся на этом процессе, то это глубочайшее заблуждение. Чакается, что парламент Приднестровья зробить ответную заяву завтра. У той же час Грузия вельми резко выступая супраць того, каб признание незалежности Косово стало прецедентом для ее сепаратистских территорий. Тимур Якабашвили, грузинский министр в справах реинтеграции, сегодня заявил. Грузия не собирается признавать Косово. Этот процесс развивался независимо от нас, и, что является самым главным, мы должны спынить, шукать параллели помеж косовыми конфликтами, которые существуют в Грузии. И чем худше мы забудем слово «Косово», тем лучше будет и для нас, и для абхазов, и для россиянцев. Грузия не признает Косово, это не в наших интересах, и также, как я меркую, Россия не признает Абхазию и Полдённую Осетию. Чи з'являється випадок Косово прецедентом? Сабіна Фрейзер, директор програми міжнародної кризисної групи, дає на гэтае питання адмоўны адказ. Я мяркую, што вельмі цяжка параўноўваць былую Югославію з любым іншым рэгіёнам свету. Там была эра Мілошевіча, якая характарызавалася этнічнымі чысткамі, масавымі парушэннямі правоў чалавека. Акрамя таго, мы маем рашэнне Рады бяспекі ААН нумар 1244, якое адкрыла магчымасць таго, што Косава можа мець розны статус. Мы не маем ніякага міжнароднага рашэння, якое ставіць пад сумнеў тэрытарыяльную цэласць, напрыклад, Грузіі. Менавіта гэта робіць косаўскі выпадак унікальным. Варта адзначыць, што незалежнасць Косава віталі лідары чачэнскага супраціву. На думку некаторых экспертаў, Москва ў гэтай сітуацыі будзе паводзіць сябе стрымана, не надта імкнучыся настойваць на універсальнасці косаўскага выпадку. Бо прэцэдэнтам могуць стаць не толькі сепаратысцкія аўтаноміі ў іншых постсавецкіх краінах, але і ў самой Расіі. Расказваў Юрый Дракахруст. Незалежнасць ад Сербіі, якую учора у аднабаковым парадку абвясціла Косава, на думку многіх аглядальнікаў, можа закрануць і іншыя рэгіёны свету. А ці паўплываюць косаўскія падзеі на становішча ў Беларусі? З гэтым пытаннем наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да беларускіх палітыкаў і палітолагаў. Пятро Садоўскі, былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне, кажа, што асабіста ён адмоўна ставіцца да самаабвяшчэння Косава незалежнай дзяржавай. Як бы там у свой час гісторыя не падзяліла межы справядліва, несправядліва, усіх меншасцяў ніколі не задавольніш. Фармаванне нацыі, фармаванне дзяржаў, фармаванне геапалітычнай карты свету, яно, канешне, для некага можа быць несправядлівым. Як, скажам, гістарычна склаўся лёс той самай нашай Беларусі. У кожнай нацыі ёсць свае, як сказаць, міты, пакуты, гераічныя. Я, як беларус, недзе ў глыбіні, можа быць, як бы сказаць, спачуваю там нейкім албанцам. Але калі, значыць, глядзець з пункту гледжання вот сучаснай палітычнай карты свету, то, канешне, нічого добрага ў гэтым няма. Спадар Садоўскі не выключае цяпер дзеянне ў адказ з боку Расіі. Магчыма, Расія, маючы цяпер нейкія рэсурсы, будучы там на пэўным, як бы сказаць, самагіпнозе і ўздыму, паспрабуе нешта такое, як бы сказаць, стварыць, можа, нейкія там рэгіянальныя аб'яднанні. Але ж кажу, гэты племянны і ўсякі прынцып, ён настолькі састарэвы выглядае неяк архаічна, што наўрад што ці ўдасца. Але так, як некалі там прыїжджаў Шэшэль, то гэты Касцян наш ездзіў, нейкая такая гутарка, это, канешне, не больш як. Просто нейкіх такіх гутарак пустых, я б сказаў. Сам Сергей Касцян, намеснік старшыні Міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў, сёння, адказваючы на маё пытанне пра магчымыя перспектывы далучэння Сербіі да саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, сказаў, што гэты цягнік ўжо з'ехаў. Гэта ідэя да жыцця ўжо ніяк не звернецца, бо тады, калі сербы здавалі Косава, дакладней, калі здавалі Мілошавіча гаагскаму суду, яны таксама тады здалі і Косава. Вось тады, каб яны не здалі Мілошавіча, не здалі бы Косава, і гэта ідэя ажыццявілась бы сёння як ніколі, яна была, як кажуць, да стала. А так ўжо ўсё, цягнік пайшоў. Палітолаг, выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Дзяніс Мільянцоў лічыць, што незалежнасць Косава паказала і слабасць Расіі, з чыёй пазіцыі не палічыліся. І гэта можа падштурхнуць Маскву да нейкіх дзеянняў, у якія яна можа ўцягнуць Менск. Косава да Беларусі не маю, в прынцыпе, ніякае дачыненне. Вельмі цяжка прасачыць нейкія сувязі паміж Беларусію і Косава. Таму я думаю, што такіх наўпроставых наступстваў для Беларусі іх не будзе. Мабыць, нейкія ускосныя, што датычыць расійска-беларускіх адносінаў, але не больш таго. Гаварыў палітолог, выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Дзяніс Мільянцоў. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Госцем начной свабоды сёння будзе былы палітычны вязень Андрэй Клімаў. 15 лютага яго вызвалілі з калоніі строгага рэжыму ў Мазыры. 1 жніўня 2007 году цэнтральнага раёна Менску суд прызнаў яго вінаватым у публічных закліках да захопу дзяржаўнай улады з выкарыстаннем інтэрнэту. У доследах новыя правілы размеркавання выпускнікоў навучальных установаў, ці магчыма пазбегнуць размеркавання. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык. З калоніі ў Мазыры вызвалены Андрэй Клімаў, які быў асуджаны на 2 гады турмы за выказванні ў інтэрнэце на адрас Александра Лукашэнкі. Каментары на гэтую тэму, а таксама пра выключэнне з універсітэту Франа Кавячоркі, адмову Дзмітра Жалезнічэнкі прыняць прысягу ў наступных тэлефанаваннях. Я хачу павінчаваць Андрэя Клімава, самага найлепшага яму здароўя. Две новости. Одна хорошая, вторая плохая. Хорошее освобождение Андрея Климова. Плохая исключение Франка Вечерки и Бориса Горецкого из учебных заведений. Я уверена, что эти ребята скоро станут символами свободной Беларуси. Шановные молодофронтовцы, вы несете тяжкий, покутницкий крыш, али ваши покуты дарма не пройдут. Железниченко хороший мальчик, отличник, но заумный. 10 000 новобранцев приняли присягу, а он посчитал, что Республика Беларусь со своими законами не для него. Выказывание комментует правооборонца и юрист Юрий Чавусов. Дмитрий Железниченко не принял присягу не тому, что он не гребливо ставится до Республики Беларусь, но всем наоборот. Он настоивал на том, как он реально как бы служил в реальном белорусском войску, а по-другому то же самое главное. И он незаконно находится в войску. Вельми шкода то, что и научальная установа в первую чергу становится зброей супрать молоди, супрать студентов. И, на жаль, уже и войско все больше утягивается у репрессивный механизм супрать молоди. Потому что за выключение и Франка Вечерки, и Железниченко Ченка, и она абсолютно не кладется на вот у нормы права, какие есть у Беларуси. 20 лютага – усясветны дзень сацыяльнай справядлівасці. Распавядзіце пра гэта. 21 лютага – міжнародны дзень роднай мовы. Віншую. Заклікаю на персанальную выставу. Адкрыццё 20 лютага о 18 гадзіне ў Палацы мастацтваў. Алесь Цыркунов. Гэтыя допісы мы атрымалі праз СМС-паведамленні. Далей слухач задае пытанне. На ваших хвалях я чул, что в Минску створается институт народной памяти. Просьба великая до вас. Вельми потребны телефоны для сувязи. Я бы хотел так само принять удел и унести свой посильный уклад. Отказывая один из основальников Института национальной памяти, письменник Василий Яковенко. Мы рады, что вы ставите сюда вас. Романовский Владимир Иванович. Он является отказным фактором секции «Мартиролог». 2-94-17-95. Звертайцеся, калі ласка. Шановныя слухачы, мы ўдзячны за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8029391224. Працягваем праграму выказваннямі на адрас вышэйшых уладаў і кіраўніка краіны. Ні адзін руководитель государства не заявіў, не все так плохо было при Гитлеру, как это обосновал наш историк. Лукашенко не трогать. пока сам не скажет, я постарел, больше не могу. Шпанагель, журналист из Германии. У мене і таких інвалідів, як я, свої мари. Капьон голова держави спустився з космосу на землю. В Білорусі нема ні водного громадського транспорту. Возіть інваліду, які совуються на вазку. Навіть нема пандусу коля крами, поліклініки. Обрався Валерій Курнєвич з Борисова, інвалід-колясочник, який я ще не помер. Передачу «Дзвінки на свободу» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык. З 19:30 у Мінску, ля мікрафона Юрась Бушляков, у ефіры навіны «Сьогодні у свеце». Про свое признание Косово як державы уже заявили улады Великой Британии, Италии, Франции, США и Афганистану. Ситуацию вокруг Косово, парламент якого обвестил учора незалежность от Сербии, обмерковывали у Брюсселе министры замежных справ Евразвязу. Болгария, Гешпания, Греция, Кипр, Румыния и Словаччина заявили, что не будут признавать незалежности Косово. Ранее сегодня косовские лидеры звернулись до 192 краин у свету с просьбой признать незалежность новообвещенной державы. Тем часом Россия протягивает закликать международную супольность признать незалежность Косово нелегитимной. Глубокую заклопоченность отделением Косово выказали улады Китаю. Сегодня будет протягиваться обмеркование пытания Косово Радою Беспеки ААН. У городе Косовска-Митровица на полночи Косово прошла демонстрация мясцовых сербов. Каля 5000 удельников акции выказали протест супроть незалежности краю. На поудні Афганистану у городе Шпинболдак у вынику теракту загинули не менш як 35 человек. У Пакистане завершилось голосование на парламентских выборах. Поводле прогнозов аналитиков, наибольшие шансы на перемогу мае Пакистанская народная партия. Ее очолювала забитая у конце снежня Беназир Бхута. А зараз про белорусские подеи. На Кастрышницкой площади у Менску активисты компании «За свободное развитие предпринимательства» спробовали провести митинг протесту и установить наметы. Акция была разогнанная милицией. Людей вытескали с площади невеликими группами. Перед початком акции предпринимальников милицианты затримали лидера Аргкомитету руху за свободу Александра Миленкевича и еще нескольких демократичных активистов. На Кастрышницком пляце затримали так само дочку Александра Казулина Вольгу. После 15-й годины затриманных отпустили. Журналіста Александра Здвіжкова перавялі ў турэмны шпіталь. Роўна месяц назад Менскі гарадскі суд прызнаў Здвіжкова за перадрукаванне ў газеце «Згода» карикатуры на прарока Мухаммада вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці і пакараў 3 гадамі зняволення. Суд над затриманым у неделю во Узде активистам компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктором Кривалем перенесены на 19 лютого. Криваля виноватить у распаусюджывания листовок антидержавного характеру. Будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі пачнецца з 2009 году. Пра гэта паведаміў сёння першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Вітаю наших шановных слухачоў. На хвалях Радіо Свабода мы пачынаем 107-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхась Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. У выдавецтве «Логвінаў» выйшла новая кніга паэта Андрэя Хадановіча «Барэлібры». Яна з'явілася напярэдадні 35-годдзя аўтара, якое ён адзначыў 14 лютага. Крытык Анатоль Сідарэвіч рэцэнзуе паэтычны зборнік Івана Лагвіновіча «Палыновыя кветкі», выдадзены баранавіцкім творчым згуртаваннем «Святліца». А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе пісьменнік і выдавец Уладзімір Сіўчыкаў. Сярод іншага ён скажа пра факсимільнае выданне часопісу «Узвышша», нядаўна ажыццёўленае выдавецтвам «Радыёла Плюс». Гэта былі тэмы сённяшняга «Дому літаратара». Пачынаем наш выпуск. У выдавецтве Логвінаў выйшла новая кніга паэта Андрэя Хадановіча «Барэлібры». З'явілася яна напярэдадні 35-годзя аўтара, якое ён адзначыў 14 лютага у дзень святога Валянціна. І таму нашай карэспандэнцыі Валянціне Аксак у гутарцы з папулярным паэтам не ўдалося абмінуць тэму кахання. Першае пытанне пра назву вашай кнігі. Адкуль яна, калі ласка? Тэрмін «берлібры» прыдумалі сябры. Тэрмін азначае «берлінскія верлібры». Чаму «берлінскія»? Бо упершыню верлібрыстыка напаткала аўтара, удалічы на адлегласці ад радзімы ў Берліне. Пасля яны актыўна там пісаліся. У рэшце рэшт «берлібры» зайшлі так далёка, што пачалі пісацца і ў Братыславе, і ў Амстэрдаме, і ў Польшчы, і ў рэшце рэшт вяршыня нахабства ў Менску ў Беларусі. Уважлівыя чытачы вашых кнігаў заўважылі адну такую рэч, звязаную з назовамі гэтых кнігаў. Вось жа лісты з-пад коўдры. Все, канешне, памятаюць, што былі лісты з-пад шыбеніцы. Потым 100 лістоў на Тутбай. Усе, канешне, памятаюць, што былі пагер-вершы, то есть выкарыстанне сучасных тэхналогіяў камунікацыі у назове. І тут берлібры, як вядома ў беларускай паэзіі, Алесь Разанаў на поўніцу скарыстаў стаўся гэтым жанрам. І гэтыя ж самыя чытачы, яны кажуць, што Андрэй Хаданович нічога свайго не можа прыдумаць, скарыстоўвае набытае. Кожны мой нейкі кніжны праект, гэта карыстанне да пэўнай мяжы з творчасці папярэднікаў, але актуалізацыя пэўных рэчаў, пэўны працяг. Я б, відаць, пасаромеўся выдаць кніжку, не маючы чаго сказаць уласнага. У дзвюх папярэдніх кніжках у вас вельмі шмат цытавання таго, што ўжо маем у беларускай і не толькі паэзіі. І, можа быць, у гэтай кніжцы ўпершыню вы мінімалізавалі сваё жаданне пагуляць з тым, што напісалі папярэднікі. Зразумела, што аўтар не можа перарабіць сябе сваёй прыроды. Каб у берлібрах не было іроніі, не было жартаў, не было алюзій. Сапіенці сад, як казалі старажытныя, разумнаму дастаткова. Ён разумее, дзе спыніліся папярэднікі і з якога моманту дыялог працягваецца. І гэтая кніжка, здаецца, ужо пазбаўленая таго, у чым вас абвінавачвалі, у іроніі, якая часам межавала з цынізмам. Здаецца, Андрэй Хаданович з паэта-хулігана стаў паэтам-філёзафам. Яно выходзіць не наўмысна, калі пачынаеш перажываць кавалкі жыцця, калі яны асабіста цябе чапляюць. Так, герой Хадановича апынаецца на берлінскім блышыным рынку, і як тут не згадаць славутага філосафа, які, сыходзячы з рынку, разводзіць рукамі і гаворыць, колькі ў свеце ёсць непатрэбных мне рэчаў. Шмат філасофскіх баек, гісторый агульных месцаў згадваецца, але гэта адбываецца спантанна, таксама як і з літаратурнымі цытатамі папярэднікаў. Аўтару хацелася, не хаваючыся ў акоп іроніі, быць шчырым, можа быць, часам на мяжы з эксгібіцыянізмам, падставіцца пад позіркі, але напраўду часам узнікаюць рэчы, якімі вельмі хочацца падзяліцца ў пэўным узросце. У маім выпадку, дажыўшы да 35 гадоў. У кнізе 4 раздзелы, кожны чытач выбера, напэўна, нешта найбольш блізкае для сваёй душы. Мяне асабіста уразіў апошні раздзел, які называецца «Апошняе метро». Прывітанне вельмі тонкаму, вельмі лірычнаму французскаму рэжысёру Франсуа Трюфо. Адзін з маіх любімых фільмаў «Апошняе метро», пабудаваны на тэме Другой сусветнай вайны, французскім супраціве, але фільм, безумоўна, не пра вайну, не пра супраціў, а пра вечныя каштоўнасці, з якім адной з найгалоўнейшых ёсць каханне. І у мяне у сувязі з гэтым такая просьба. Прачытайце, калі ласка, з гэтага раздзелу любімы верш вашай жонкі. «Фантомная радасць. Улетку асцярожна абыходзіць месца, на якім паслізнуўся і падвярнуў нагу ў лютым. Баяцца сустрэчы з родным дзядзькам, зубным доктарам, хоць ён даўно ўжо на пенсіі. Шкадаваць, што бібліятэка пераехала і больш не насупраць твайго факультэту. Хоць твой факультэт сам пераехаў і даўно ўжо ў будынку партыйнай школы. Ніколі не спяваць улюбёнай песні з кінафільму, пасля якога ты атрымаў папыся ў ваенным гарадку ў мікрараёне Уручча. Згадваць код перад тэлефонным нумарам, каб пазваніць у кватэру, дзе яна даўно не жыве, а каторая ўжо год жыве разам з табою». паэтам Андреем Хадановичам гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Пры канцы мінулага году ў Баранавічах выйшла кніга Івана Лагвіновіча «Палыновыя кветкі», выдадзеная намаганнямі сяброў тамтэйшага творчага згуртавання «Святліца». Пра творчасць баранавіцкага паэта разважае крытык Анатоль Сідарэвіч. Не кожны куток маёй бацькаўшчыны можа пахваліцца, што мае свайго паэта. Мая старана, што размясцілася паміж трыма цэрквамі, згадку пра якія мы чытаем у Александра Ельскага, Малкавіцкай, Плотніцкай і Хатыніцкай, такога паэта мае. Звяла вечаровая зара, нечапанай гнарлівай кветкай, і на плот бляшаны звон вядра пасля дойкі выліла суседка. Пагудзеў да лунінца цягнік, пашумеў да Ганцавіч аўтобус. Месяц, што над селішчам узнік, нагадаў мне з нашай школы глобус. Гэта верш у Малькавічах вечарую, з якога, мажліва, і пачалася мая цікавасць да паэта Івана Лагвіновіча. Мне хутаранцу лесціла, што Іван таксама хутаранін, за прапасці, што схавалася была ў лесе паміж вёскаю Задуб'ем і село Малкавіч Ганцавіцкага раёна. У тым вершы мяне не задаволіла адно савецкае напісанне Малкавічаў з мяккім знакам. Але ж і задубенскія, і малкаўскія жыхары, і маці Івана Лагвіновіча Тэкля адвеку называлі гэтае селішча Малкавічамі. Малкавічам яго зваў і акадэмік Ухімкарскі, які адмыслова ездзіў у нашу старану, каб скласці знакамітую карту беларускага племя. Мусіць, акадэмік выдатна ведаў, назва Малкавічы паходзіць ад балцкага «малка», што азначае «дровы». Чаго-чаго, а дрэў і дроў у нашай старане багата. Але я нейк адхіліўся. Ведама, добра чытаць у вершах родныя назвы, але паэзія не гэтулькі ў назвах паселішчаў, як у духу твораў, ва ўменні творцы зачапіць за жывое свайго чытача. Іван Лагвіновіч гэта ўмее. У яго новым зборніку «Палыновыя кветкі» я паставіў немала птушачак і клічнікаў. Але спачатку пра жанравае вызначэнне кніжкі, вершатворы. Гэта мусіць таму, што ў «Палыновых кветках» маюцца і арыгінальныя творы, і вершы на матывы Дмитра Павлычкі, Авітыка Ісакяна, Александра Пракофьева ды іншых паэтаў. І фігурныя вершы, як творы ростадзі, на іхнім празніку. Інакш гэтыя вершатворы растлумачыць нельга. Іван Лагвіновіч тых паэтаў, якія ведаюць, адчуваюць, калі трэба паставіць кропку. Таму ў ягоных вершах бадай заўсёды ударная канцоўка. Гэта і праграмны верш «Холад блізкага снегу» з яго апошнюю страфою. «Не за прывіднай марай, за маркотаю следам, позна ўвечары рушыў у заснежаны свет. Не зайздросная доля нарадзіцца паэтам, асабліва калі ты беларускі паэт». Гэта і верш «Я ў тлумным часе аблудзіўся» з евангельскай канцоўкаю. «Не ведае сын чалавечы, дзе голаў прыхіліць яму». Агульны настрой вершу, змешчаных у новай кнізе паэта, элегічны. Гэта тычыцца не толькі дачнай элегіі, элегіі крываўніку, элегіі усохлага апельсінавага дрэва паводле Лоркі, элегіі явара з Дмитра Павлычкі, элегіі паэта з Мікалая Рубцова. Гэта тычыцца і прачулага трыптыху «Выдыхі са стогнам» і вершы «Ціхая вёска», дзе «Ціхая вёска ціхай слязінай з ціхага краю ў лету цяча». І вершу «Самотнік», прысвечаная памяці Міколы Купрэєва, і «Васьмірадкоўя», прысвечанага невядомаму мне Алесю Кузьменку. «Адзінока, сіратліва, апроч Бога, а нікога, не прадбачацца прылівы дзіўнай музыкі былога, абязгучыліся гукі, абязмовілася мова, сэрцу амплітуду мукі надакучыла ўтаймоўваць». І ўсё ж не стомленае сэрца ў паэта Івана Лагвіновіча. Стомленае сэрца баіцца самога сябе, баіцца трывожныя думкі, хоча спакою. Элегічнасць Лагвіновічых вершаў менавіта трывогі. І гэта засведчана ў «Васьмірадкоўі» з афарыстычнаю канцоўкаю. «Прымаю за ўвагі слушныя ад крытыкаў і сяброў, а думкі ўсё роўна скрушныя прыходзяць у вершы зноў. Мінорнай інтанацыі, патопны прыліў журбы, калі вымірае нацыя, цынічна вясёлым быць». Сапраўды, паэта Івана Лагвіновіча вясёлым не назавеш, але ягонае сэрца ўмее і радавацца, і нават знаходзіць у гэтай юдолі падставу для аптымізму. Каторы год непадалёк ад шчары, з дабраслаўлення кожнай вясны, на светлым полі дня я сею мары, на цёмным полі ночы сею сны, іх цепліць сонца, паліваюць хмары, каб прарасталі вершамі яны, а шчодры край мне плаціць ганарары, святлом бярозы, водарам сасны, агледзеў ён палёў маіх абшары і прыраўняў радок да баразны. Менавіта гэта новы зборнік Івана Лагвіновіча сведчыць. Паэт імкнецца, каб кожны гарадок быў прыраўняны да баразны. Вы слухалі развагі крытыка Анатолія Сідарэвіча пра паэтычны зборнік Івана Лагвіновіча «Палыновыя кветкі», выдадзены нядаўна ў Баранавічах. На хвалях «Радыё Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з пісьменнікам і выдаўцом Уладзімірам Сіўчыкавым. А пакуль напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Вы на хвалях «Радыё Свабода» у студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску актывісты кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» спрабавалі правесці мітынг пратэсту і ўсталяваць намёты. Гэтага ім не дазволіла зрабіць міліцыя. На пачатку акцыі прадпрымальнікаў міліцыянты затрымалі лідара руху «За свабоду» Александра Мілінкевіча і яшчэ некалькі актывістаў. Лідары Косава звярнуліся да кіраўніцтва 192 краінаў свету з просьбай прызнаць незалежнасць краю ад Сербіі. Александра Здзвіжкова паклалі ў турэмны шпіталь. Сёння 115-я гадавіна з дня нараджэння Максіма Гарэцкага. Да юбілею пісьменніка прайшлі 16-тыя гарэцкія чытанні без удзелу дзяржаўных прадстаўнікоў. Будаўніцтва АЭС пачнецца з 2009 году. Пра гэта паведаміў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка. Я Міхась Скобла, мы працягваем 107-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры канцы мінулага году ў выдавецтве «Радыёла Плюс» пабачыла свет факсімільнае выданне першага нумару часопісу «Узвышша». На яго старонках у 20-е гады узгадавалася цэлая плеяда выдатных аўтараў, а іх творы даўно сталі класікай беларускага прыгожага пісьменства. Са згадкі пра гэты выдавецкі праект і пачалася нашая гутарка з дырэктарам выдавецтва, пісьменнікам Уладзімірам Сіўчыкавым. Уладзімір, аматарам беларускай літаратуры вы зрабілі цудоўны навагодні падарунак. Перавыдалі часопіс «Узвышша», які ўжо ёсць помнікам нацыянальнага пісьменства. Але, мяркуючы па калекцыйным накладзе, наўрад ці гэтае выданне прынясе выдавецтву вялікія прыбыткі. Дык дзеля чаго вы ажыццявілі гэты праект? Ну, Міхась, вы самі адказалі на гэтае пытанне. Гэта сапраўды падарунак, калі хочаце, беларускім аматарам прыгожага пісьменства, ажыццёўлены разам з другім Дзедам Марозам там ці Святым Міколам, з Павлом Навуменкам разам, гэта мой аднакурснік, і сапраўды ягоная найперша ініцыятыва, а вынік перад вамі, перад усімі нашымі чытачамі. Літаб'яднанне «Узвышша» праіснавала ўсяго няпоўных 5 гадоў, але ж за гэты час дзясяткі твораў, надрукаваных у аднаіменным часопісе, сталі нацыянальнай класікай. Я маю на ўвазе насамперш імёны Кузьмы Чорнага, Змітрака Бядулі, Владзіміра Дубоўкі, Андрэя Мры, Кандрата Крапівы, Уладзіміра Жылкі. Вось пытанне ўжо не як да выдаўца, а як да літаратара. Чым бы вы патлумачылі гэты феномен «Узвышша»? Я думаю, што сам час вымагаў, якраз гэта фенаменальны час быў, і ён вымагаў фенаменальных твораў, фенаменальных падзеяў. А заканамернасць была і ў тым, што не толькі на Беларусі падобныя назіраліся рэчы. Гэтым жа часам у 20-е гады, 20-го стагоддзя выдаваліся і рускія часопісы «Пес Красная Новь», «Літаб'яднанне Перевал» і «Украінскі Вапліте», «Вільна Акадэмія пралетарскай літаратуры та эстэтыкі». Мабыць, сапраўды ёсць пэўная наканаванасць у тым, што адбыўся і феномен «Узвышша». І яшчэ адна тэма, да якое вы маеце непасрэднае дачыненне. Сёлета горад Жодзіна будзе адзначаць не юбілейную, але спаважную дату – 365 гадоў ад часу заснавання. А лічылася, што гэты горад адзін з самых маладых у краіне. Скажыце, Скажыце, Владзімір, колькі часу пайшло на тое, каб гарадскія ўлады зразумелі, што Жодзіна гэта зусім не раўналетак Белазу? Наколькі я ведаю, вы мелі непасрэднае дачыненне да ўзаконьвання гэтай новай даты. Ну, сапраўды сталася так, што цягам апошніх 3-4, мажліва 5 гадоў група энтузіястаў, калі можна так сказаць, дырэктарка краязнаўчага музея Жодзінскага Галіна Ніскевіч, мой калега літаратар Алесь Аркуш і я, ваш пакорлівы паслужэнец, працуем у гэтым накірунку, і акрамя ўсяго давялося і ўдалося знайсці гістарычныя дакументы, сведчання. Найперш гэта першая, як я лічу, наўрад ці знойдзем больш ранні дакумент. Першая згадка, гэта згадка пра Жодзіна пад назваю Багуслаў Поля у смалявіцкім інвентары за 1643 год. Захоўваецца гэты дакумент у гістарычным архіве на вуліцы Крапоткіна. Недзе гадоў 5 пайшло на тое, каб пераканаць улады на ўзроўні мэра, гарадской адміністрацыі і на ўзроўні кіраўніцтва беларускага аўтамабільнага завода, што горад мае не 45, а значна больш, як вы, Міхась, сказалі, 365 гадоў. А як гарадское начальство і кіраўніцтва Белазу успрыняло вашыя першыя спробы даказаць гэта? Ну, са спадаром Павлом Лукьяновичам Марыевым былі... Гэта тагачасны кіраўнік Белазу? Так, былі гутаркі досыць складаныя, бо ён прыехаў у свой час, это ўраджэнец Яраслаўшчыны, прыехаў сюды па размеркаванню, як это было па накіраванні, і казаў прыблізна так. Навошта нам гэты паляк? Маецца на увазе Багуслаў Радзівіл, заснавальнік Жодзіна. Гісторыя Жодзіна пачалася з таго часу, як сюды прыехалі мы і пачалі будаваць Белаз. Ось гэтую гісторыю, маўляў, і трэба прапагандаваць. Але змянілася кіраўніцтва і змянілася стаўленне да гэтай тэмы. Можна сказаць, што і так, таму што цяпер за кіраўніка горада Грыщенка Васіль Іванович, а перад гэтым ён працаваў у Нясвіжы, і я думаю, што... Ён ведае, хто такі Радзівіл. Прынамсі, ён не мог не напітацца гэтай гісторыі, у Нясвіжы ўсё ёй працята, і ён меў сама непасрэднае дачыненне і да адкрыцця карцінай галерэі, і да многіх бюстаў, помнікаў і рэстаўрацыйных работ у Нясвіжы. Я так мяркую, Владзімір, што да гэтай нечаканай жодзінаўскай даты вашае выдавецтва «Радыёла Плюс» выпусціла мастацкі альбом «Жодзінцы», куды ўвайшлі творы мастакоў, якія такім ці іншым чынам звязаныя з Жодзінам. Дык мо прыйшоў час адчыняць у горадзе сваю ўласную мастацкую галерэю? Я б сказаў, Міхась, так, што, па-першае, удакладніў, альбом ён не толькі мастацкі, гэта хутчэй літаратурна-мастацкі альбом у поўным сэнсе гэтага слова, якраз у ім знітавана, мне здаецца, досыць арганічная творчасць жодзінцаў-літаратараў і творчасць жодзінцаў-мастакоў, а па-другое, гэты альбом, гэта частка, я б сказаў, досыць вялікага праекту, бо акрамя непасрэдна выданні гэтага альбома у праект уваходзіць і, напрыклад, шэраг перасоўных у традыцыях рускіх мастакоў-перасоўнікаў выставаў. Першая з іх адкрывалася ў лістападзе ў гарадской бібліятэцы. Тады гэтую выставу пабачылі палачане ў іх выдатнейшай карцінай галерэі. Пасля яна, мяркуецца, будзе паказана ў Горках, у Лагойску і, нарэшце, у сталіцы Беларусі. Так я разумею, што выстава перасоўная ездзіць па ўсёй Беларусі, але ж павінна мець месц нейкай пастаяннай сваёй дыслякацыі. Не разбіраць жа яе кожны раз перад тым, як аддаць на захаванне. Міхась, вы маеце рацыю. Адна з мэтаў нашага праекту – якраз дабіцца таго, каб разам з гарадскімі ўладамі адкрыць у Жодзіне нарэшце і карцінную галерею, бо паводле маіх падлікаў, калі браць, скажам так, умоўна на душу насельніцтва, то ў Жодзіне можа адна з найбольшых шчыльнасцяў мастакоў на душу насельніцтва, і гэтая патрэба адкрыць карцінную галерею ў Жодзіне давно паспела. Жадаю вам у гэтай справе поспехаў. Дзякую, Владзімір. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», а гостем рубрыкі «Аўтар і твор» пісьменнік і выдавец Владзімір Сіўчыкаў. А цяпер, Владзімір, чакаем на вашы творы. З задавальненнем, з ваша дазвола, некалькі мініяцюраў. «Пытанні крыві». Мабыць, слушная жончына здагадка азарэння. Напэўна ж, нездарма апынулася ў Парыжы беларуская дзяўчына Надзея Хадасевіч з мястэчка Зэмбін. Хутчэй за ўсё, паклікала ў Францыю кроў. Паклікалі тыя кропелькі гальскай крыві, якія пацяклі, запульсавалі ў жылах яе продкаў на пачатку 19 стагоддзя, пасля таго, як на Барысаўшчыні некалькі месяцаў кватаравалі напалеонаўскія войскі. Пад Зэмбінам і дагэтуль стаіць так званы Наполеон. звонок дамок. Дык ці не да далёкіх сваякоў выправілася на пачатку 20-го стагоддзя надзея, з надзеі ці нават з пэўнымі гарантыямі. Мабыць, была пэўная наканаванасць і ў тым, што сталася яна навучэнкаю, а потым і жонкаю, стваральніцай музея і захавальніцай творчай спадчыны славутага французскага кераміста і манументаліста Фернана Леже. Як казаў адзін з булгакаўскіх герояў, пытанне крыві самае складанае пытанне ў свеце. Стаіць статуя. Пасля адкрыцця мілітарнага скансіна лінія Сталіна беларусы атрымалі ад уладаў яшчэ адзін падарунак. Усталяванне ўжо трэцяга ў краіне помніка Дзяржынскаму яшчэ адзін адметны знак на шляху адкату сістэмы да таталітарызму, на шляху вяртання да сталінізму. Зразумела, хто асабіста даў дабро на ўсталяванне такога манумента. Вядома, што адкрывалі яго галоўны чэкіст і галоўны памежнік рэспублікі. Вядома таксама, што шэдэўр ёсць дакладнай копіяй таго, што 16 гадоў таму быў дэмантаваны на маскоўскай Лубянскай плошчы падчас дэмакратычных пераменаў у Расіі. Але чамусьці сарамліва замоўчваецца, хто са скульптараў адхапіў і выканаў плагіятарскі заказ. І вось яшчэ што цікава. Пэўне ж, прасілі верныя нашчадкі жалезнага Фелікса аддаць ім масянжовага або жалезнага і насамрэч дзяржынскага ў русіянаў, каб не выдаткоўвацца на выраб рэлікта копіі. І самы імаверны адказ быў такі: не дамо, бо самі паставім яго праз год на належнае ранейшае гістарычнае месца. І ці не надумаюцца лукашысты, традыцыйна ўжо працуючы на апераджэнне малодшага брата расейца, паставіць перад палацам рэспублікі куды больш маштабны стот кшталту таго, што стаяў на сталічнай плошчы да 1953 году. Альтэрнатыва. Часам недабразычліўцы пытаюцца: а ў якім вы пісьменніцкім саюзе, Уладзімір Мікалаевіч? У адзінаправільным і самым сапраўдным, у тым самым, які быў утвораны ў 1932 годзе на загад Іосіфа Вісарыёнавіча Сталіна, у тым, у які ўваходзілі народныя паэты і пісьменнікі Янка Купала і Якуб Колас, Аркадзь Куляшоў і Максім Танк, Міхась Лынькоў і Іван Меліш, Васіль Быкаў і Янка Брыль. Адказ гэты, як правіла, аказваецца вычарпальным і не вымагае дадатковых каментароў правакатарам. Свае абразкі чытаў пісьменнік і выдавец Уладзімір Сіўчыкаў. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў! Магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай. Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях свабоды ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень. Шаноўныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў, хвалі 31,25 метраў. А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.